एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलमल कानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का छठा पाठ। आज का मुख्य वाक्य है देनवा बांगो वा नंबान देसु का, यानी आपका फोन नंबर क्या है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। पिछले पाठ में उनकी ट्यूटर साकुरा छात्रावास में उनका कमरा देखने आई थी। तो सुनते हैं आज की बातचीत का अंश। आज का मुख्य वाक्य है देनवा बांगो वा नंबान देसु का, यानी आपका फोन नंबर क्या है। ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने आन्ना से पूछा, तोकोरो दे आन्ना सान, यानी वैसे आन्ना जी। यहाँ तोकोरो दे का मतलब है वैसे। इसका इस्तेमाल बातचीत का विषय बदलकर नई बात शुरू करने के लिए किया जाता है, और आन्ना सान का अर्थ है आन्ना जी। देनवा बांगो वा नंबान देसु का, यानी आपका फोन नंबर क्या है। यही आज का मुख्य वाक्य है। देनवा बांगो का मतलब है फोन नंबर। वा दर्शाता है कि उससे पहले आने वाला शब्द वाक्य का विषय है। यहाँ फोन नंबर शब्द से पहले आपका शब्द नहीं लगाया गया है। उसके बाद आया प्रश्नवाचक शब्द नाम, यानी क्या, और फिर बाम यानी संख्या। तो दोनों को जोड़कर बना नाम बाम, जिसका इस्तेमाल संख्या पूछने के लिए कर सकते हैं। वाक्य के अंत में आया दिस, जो विनम्र भाव दर्शाता है, और उसके बाद लगा है का, जो दर्शाता है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। साकुरा के सवाल के जवाब में आन्ना ने कहा इसका इस्तेमाल कुछ बोलने से पहले सोचते वक्त करते हैं। दोस्तों, ये बड़े ही काम का शब्द है। जब आपको तुरंत न सूझे कि क्या बोलना है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आन्ना ने अपना फोन नंबर याद करते हुए कहा दे हाची दे इची नी सांग योम, यानी 0801234। तो चलिए इसी बात पर आज सीख लेते हैं 0 से 10 तक की गिनती। 0 को कहते हैं डे, इसकी जगह 0 का भी इस्तेमाल होता है। 1 है इच, 2 है नी, 3 यानी साम, 4 यानी योम, 4 को शी भी कहते हैं, 5 यानी गो, 6 यानी रोकु, 7 यानी नाना, 7 को शिची भी कहते हैं, 8 यानी हाची, 9 यानी क्यू, 9 को कु भी कहते हैं, और 10 यानी जू। जब आन्ना ने अपना फोन नंबर बता दिया, तब साकुरा ने कहा अरिगातो, इसका मतलब है धन्यवाद। इसके बाद साकुरा ने कहा जा कोंदो देनवा ओ शिमासु ने, यानी तो फिर अगली बार फोन करूंगी। जा ये एक संयोजक है जिसका भाव है तो फिर। इसका उपयोग अनौपचारिक बातचीत में होता है। औपचारिक बातचीत में या विनम्र भाव दर्शाने के लिए इसकी जगह कहते हैं सोरे देवा या फिर देवा। उसके बाद आया कोंदो, इसका मतलब इस बार भी हो सकता है या अगली बार भी। इस वाक्य में इसका अर्थ है अगली बार। उसके बाद आया देनवा यानी फोन, फिर ओ जो कर्म सूचक है, और फिर शिमास यानी करना। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी बताया था, क्रिया का मास रूप वर्तमान काल और भविष्यत काल दर्शाता है, तो यहाँ शिमास का अर्थ है करूंगी। ने इसका इस्तेमाल अधिकतर वाक्य के अंत में ही होता है और कभी कभी किसी बात की पुष्टि करने के लिए इसे वाक्य के अंत में लगाते हैं। दोस्तों, क्रिया शिमास यानी करना को विभिन्न संज्ञाओं के साथ जोड़कर तरह तरह की क्रियाओं के बारे में बात की जा सकती है। जैसे बेंक्यो यानी पढ़ाई में शिमास जोड़कर बनता है बेंक्यो वो शिमास यानी पढ़ाई करना। तो आइए दोस्तों, आज की बातचीत का अंश एक बार फिर सुन लेते हैं। ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 और अब बारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज तोकुनागा सेंसे हमें बताएंगी कि विषय सूचक वा को हिरागाना में लिखते वक्त वा अक्षर की जगह हा अक्षर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सेंसे बता रही हैं कि पुराने जमाने में विषय सूचक को हा लिखकर हा ही पढ़ा जाता था। धीरे धीरे विषय सूचक का उच्चारण वा में बदल गया, लेकिन उसे लिखने के लिए आज भी हिरागाना के हा अक्षर का ही उपयोग किया जाता है। कोन्निचिवा यानी नमस्ते में भी हम आखिरी अक्षर को हा लिखते हैं, लेकिन उच्चारण करते समय वा बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, कुन्निची और विषय सूचक वा। उस जमाने में किसी से बातचीत शुरू करते समय सबसे पहले यही दो शब्द बोले जाते थे। अब कुन्निचिवा एक अभिवादन बन चुका है। इसी तरह देनवा ओ शिमास यानी फोन करूंगा या करूंगी में कर्म सूचक ओ का उच्चारण पहले अलग हुआ करता था, अब इसका उच्चारण ओ हो गया है, लेकिन इसे लिखते वक्त आ ई उ ए ओ वाले ओ का इस्तेमाल नहीं होता। कौन से अक्षर का उपयोग होता है ये जानने के लिए देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक या वेबसाइट। तो ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब वक्त है शब्दों की पोटली खोलने का, जिसमें हम किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करने वाले शब्द सीखते हैं। तो दोस्तों, अगली आवाज सुनकर आपके मन में क्या छवि बनती है? पुरुरुरु। ये तो फोन की घंटी की आवाज लगती है। बिल्कुल सही। और ये आवाज क्या हो सकती है? डिंग। ये भी फोन की घंटी ही लगती है। बिल्कुल, ये डायल घुमाने वाले फोन की घंटी की आवाज है। इसका इस्तेमाल अलार्म घड़ी की घंटी जैसी ध्वनियों के लिए भी किया जाता है। तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द, और अब अंत में बारी है अन्ना के ट्वीट की, जिसमें अन्ना एक नजर डालेंगी आज के दिन पर। सुना है कि फोन उठाकर पहले मुशी मुशी बोलकर उसके बाद अपना नाम बोलते हैं। मैं भी जल्द ही बोलना चाहती हूँ, हाय मुशी मुशी अन्ना देस। बस अब जल्दी से कोई फोन आ जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये छठा पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना? देनवा बांगो वा नंबर देस का, यानी आपका फोन नंबर क्या है? अगली बार अन्ना और साकुरा खरीदारी करने जाएंगी, तब तक के लिए सायोनारा।